मुझे एक पल चैन नाए, ओ मुझे एक पल चैन नाए, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। कुछ नहीं भाए, मेरे दिल को कुछ नहीं भाए, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। मेरी प्यास को कौन बुझाए, मेरी प्यास को कौन। नहीं भाए, मेरे दिल को कुछ नहीं भाए, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना।